ama na je padie na aye tonton hu na dwuma sema aye basa sanse wo mo sori tia no minim tumi fufuro di na chi die but ni ne mo sa wo kwa duro so na busu maka je sa twen mi kwa ko bisa na nanu ma ba na nanu be na ko bisa so kwa duro so pe na nanu be na ko bisa o ko o ko